kinderjare op 'n wynplaas. Die wynlande was ons speelgrond en die son het ons werksdag bepaal, het hy met 'n nostalgiese glimlag gesê. Van die oomblik af was ek vasgevang in sy verhaal, 'n blik op 'n lewe wat so anders as myne was, maar steeds so eg en werklik gevoel het. Ek het die voorreg gehad om 'n onderhoud te voer met 'n inwoner van Wellington, wat sy kinderjare op 'n wynplaas deurgebring het. Sy eerlike en passievolle vertelling het my in 'n ander tyd en plek geplaas. Hy het begin vertel van die harde werk op die plaas, hoe hy van kleins af saam met sy gesin druiwe moes pluk en die wingerde moes versorg. Soos hy onthou het, was daar tye van droogte en uitdagings, maar ook oomblikke van trots wanneer hulle 'n oes kon voltooi. Hierdie oomblik het alles verander vir my begrip van plaaswerker se deursettingsvermoë. My respek vir hulle het gegroei met elke woord wat hy gedeel het. Ten spyte van die uitdagings, onthou hy sy kinderjare as eenvoudig maar gelukkig. Terugskouend gesien was dit 'n lewe van samehorigheid en wederzijdse ondersteuning. Hy het met 'n vonkel in sy oë gepraat oor die speelletjies wat hulle tussen die wingerde gespeel het, die stories wat die ouer geslagte soms om die vuur gedeel het en die noue bande tussen die plaasgesinne. Skool was 'n voorreg en baie kinders moes na skool dadelik terugkeer plaas toe om te help werk. Dit het my laat besef hoe baie dinge oor die jare verander het en hoe bevoorreg ek is om moderne geriewe en geleenthede as vanselfsprekende te aanvaar. Hierdie onderhoud het my nie net insig in die verlede gegee nie, maar dit het ook my perspektief verander. Dit was 'n unieke ervaring om 'n storie uit iemand se eie mond te hoor, 'n blik op 'n ander manier van groot word. Dit het my laat besef hoe verskillende mense se lewens kan wees, afhangende van waar en hoe hulle groot geword het. En tog, deur sy woorde, het ek 'n universele waarheid besef. Geluk is nie net in wat ons het nie, maar in hoe ons lewens ervaar en onthou.